สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู174ตอนบุตรใหญ่หลงหายพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับเรื่องบุตรน้อยหลงหายวันนี้เป็นเรื่องบุตรใหญ่หลงหายครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่15ข้อที่25ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายบุตรคนโตนั้นกำลังอยู่ที่ทุ่งนาเมื่อเขากลับมาใกล้ตึกแล้วก็ได้ยินเสียงมโหรีและเต้นรำเขาจึงเรียกบ่าวคนหนึ่งมาถามว่าเขาทำอะไรกันบ่าวจึงตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาได้ให้ข้าลูกวัวอ้วนพีเพราะได้ลูกกลับมาโดยสวัสดิภาพฝ่ายที่ชายก็โกรธไม่ยอมเข้าไปบิดาจึงออกมาชักชวนเขาแต่เขาบอกบิดาว่าดูเนี่ยข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและมิได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะสักตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นเริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ได้ผลาญสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงชั่วมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขาบิดาจึงตอบเขาว่าลูกเอ๋ยเจ้าอยู่กับเราเสมอและสิ่งของทั้งหมดของเราก็เป็นของเจ้าแต่สมควรที่เราจะได้รื่นเริงและยินดีเพราะน้องของเจ้าคนนี้ตายแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกพี่น้องครับเราจะเห็นว่าคำอุปมาเกี่ยวข้องกับบุตรน้อยที่หลงหายตั้งแต่ข้อที่11เรื่อยมานะครับจนกระทั่งถึงข้อสุดท้ายของบทที่15นี้คำอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายนั้นไม่ได้จบลงที่คุณพ่อมีความสุขเมื่อบุตรกลับมาครับแต่คุณพ่อไม่มีความสุขเพราะเหตุที่ว่าบุตรคนโตหรือบุตรใหญ่นี่นะครับก็หลงหายไปด้วยแต่เขาไม่ได้หลงหายไปที่อื่นครับเขาหลงหายในบ้านของตัวเองข้อที่25ถึงข้อที่30บรรยายถึงความอิจฉาครับของลูกคนโตลูกชายคนโตเมื่อเขากลับมาจากทุ่งนาไปทำงานมาเหนื่อยนะครับเขาได้ยินเสียงดนตรีพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระคัมภีร์บันทึกนะครับค่อนข้างจะละเอียดให้เห็นถึงท่าทีของบุตรชายคนโตคนนี้พระคัมภีร์บันทึกว่าเมื่อเขาได้ยินเสียงมโหรีและเต้นรำเขาไม่ได้เข้าไปหาหรือเข้าไปเพื่อที่จะหาคำตอบแต่เขากลับเรียกบ่าวของเขาคนหนึ่งมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำอะไรกันบ่าวก็ตอบว่าน้องของท่านกลับมาแล้วและบิดาก็ให้ข้าลูกวัวอ้วนพีมาเลี้ยงกันเป็นการเฉลิมฉลองปรากฏว่าบุตรใหญ่บุตรคนโตนี้โกรธมากครับแล้วก็ไม่ยอมเข้าไปข้างในเพื่อต้อนรับน้องชายที่กลับมาบ้านแสดงว่าความสัมพันธ์ของลูกชายหรือพี่ใหญ่คนโตนั้นกับน้องชายคนเล็กนั้นไม่ดีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าครั้งแรกเลยที่ได้ยินข่าวว่าน้องกลับมาและมีความการเฉลิมฉลองความรื่นเริงเกิดขึ้นปรากฏว่าต่อมอิจฉาเนี่ยนะครับหลั่งฮอร์โมนเลยครับหลั่งฮอร์โมนแห่งความอิจฉาไม่ยอมเข้าไปในขณะเดียวกันครับก็ไม่มีความสุขเกิดขึ้นพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวที่เราอิจฉาคนอื่นแน่นอนครับไม่มีความสุขครับหลายครั้งที่เราเปรียบเทียบแล้วเรามีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเราไม่มีความสุขครับเราได้ให้ฤทธิ์ของความอิจฉามากัดกินชีวิตของเราเราได้ให้ผลร้ายแห่งการอิจฉาริษยานั้นทำให้ชีวิตของเรานั้นตกต่ำลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราตกต่ำไปเรื่อยๆมันบางสิ่งบางอย่างมีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราพี่น้องดูนะครับในข้อที่29ข้อที่30นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการบ่นต่อว่านะครับข้อที่29ครับเราเห็นว่าบิดาออกมาชักชวนแต่เขาบอกกับบิดาว่าดูเนี่ย ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติท่านกี่ปีมาแล้วและไม่ได้ละเมิดคำบัญชาของท่านสักข้อหนึ่งเลยแม้แต่เพียงลูกแพะตัวหนึ่งท่านก็ยังไม่เคยให้ข้าพเจ้าเพื่อจะเลี้ยงกันเป็นที่รื่นรมยินดีกับเพื่อนฝูงข้าพเจ้าแต่เมื่อลูกคนนี้ของท่านผู้ซึ่งได้ผลาญสิ่งเลี้ยงชีพของท่านโดยคบหญิงชั่วมาแล้วท่านยังได้ฆ่าลูกวัวอ้วนผีเลี้ยงเขาลูกชายคนโตคนนี้หรือพี่ใหญ่คนนี้กำลังทำอะไรครับกับคุณพ่อเขากำลังกล่าวหาคุณพ่อกำลังบ่นต่อว่าคุณพ่อกำลังตำหนิคุณพ่ออย่างร้ายแรงอย่างรุนแรงมากโกรธแล้วก็ตำหนิคุณพ่อนะครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่บ่นเฉยๆนะครับบ่นว่าด้วยตำหนิด้วยโกรธด้วยและแถมยังปรามาสคุณพ่อว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ยุติธรรมพี่น้องครับความรู้สึกอิจฉาริษยาความรู้สึกขาดนะครับความรักความเมตตาความสงสารน้องในขณะเดียวกันครับก็นำมาซึ่งความรู้สึกที่กล่าวหาตั้งข้อหาพระเจ้าตั้งข้อหาบิดาของเขาเองที่ได้ให้ความรักความเมตตาแก่เขาพี่น้องครับเขารู้สึกว่าน้องชายคนเนี้ยละทิ้งและไม่สนใจครอบครัวและแถมยังผลาญเงินของพ่องานในทุ่งนาของเขานะครับก็ไม่ทำเพราะว่าได้ออกไปหาความสุขส่วนตัวไปเก็บเตรไปผลาญเงินแต่ความรับผิดชอบต่างๆนั้นก็ตกมาเป็นหน้าที่ของลูกชายคนโตหรือบุตรใหญ่ครับเขาจึงไม่อาจชื่นชมยินดีกับน้องของเขาที่กลับมาบ้านดูเหมือนว่าน้องของเขานั้นได้รับสิทธิพิเศษนะครับสามารถที่จะผลาญเงินได้ในเวลาเดียวกันก็คุณพ่อก็ต้อนรับเขากลับบ้านเฉลิมฉลองแต่เขาเองที่ขยันทำงานอยู่ที่บ้านที่ไม่ได้ไปไหนที่เก็บรักษาสร้างเงินนะครับให้กับบ้านและครอบครัวของเขาปรากฏว่าแม้แต่ลูกแพะตัวหนึ่งก็ไม่มีการเลี้ยงกันไม่เคยให้ความชื่นชมดีพี่น้องครับความรู้สึกนี้ครับเป็นความรู้สึกที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนครับถ้าเราไม่มีใจที่กว้างพอถ้าเราไม่มีหัวใจที่เปิดออกยอมรับคนบางถ้าเราคิดแบบคนธรรมดาทั่วไปนะครับคิดน้อยอกน้อยใจคิดมีความรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมคิดมีความรู้สึกว่าไม่เห็นพระคุณไม่เห็นคุณค่าพี่น้องครับพี่ชายคนโตนั้นเป็นคนที่น่าสงสารแต่ดูเหมือนว่าเขามีเหตุผลที่เขาจะคิดแบบนั้นคำถามของเราก็คือว่าทำไมพระเยซูจะต้องบรรยายถึงท่าทีการตอบสนองของพี่ชายคนโตด้วยจุดประสงค์ของพระเยซูที่บรรยายถึงการตอบสนองของพี่ชายคนโตมีอยู่2ประการครับประการแรกก็คือพระเยซูกำลังบรรยายถึงท่าทีพวกฟาริสีพวกเขาอิจฉาที่พระเยซูทรงให้เวลากับคนเก็บภาษีและคนบาปพวกเขามองดูชีวิตของเขาเองเขารู้สึกว่าพวกเขาต่างหากที่สมควรได้รับสิทธิจากพระเจ้าสิทธิพิเศษด้วยจากพระเจ้าเพราะพวกเขาพยายามที่จะรักษากฎบัญญัติพวกเขารักษาธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติพวกเขาเขียนหนังสือสั่งสอนฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีความสงสารสำหรับคนที่ไม่รักษากฎบัญญัติพวกเขาปฏิเสธพระเยซูเพราะพระเยซูเลือกที่จะคบค้าสมาคมกับคนบาปอันนี้คือคนประเภทแรกครับก็คือพวกฟาริสีคนประเภทที่สองก็คือผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระเยซูรวมทั้งพวกเราในทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับพระเยซูปรารถนาที่จะสอนเราให้เราอย่าให้เป็นเหมือนกับคนฟาริสีอย่าให้เป็นเหมือนกับบุตรใหญ่นะครับเพราะในที่สุดนั้นบุตรใหญ่ก็หลงหายไปเหมือนกันครับเพราะอะไรครับเขาเข้าใจความรักผิดไปเขาไม่เข้าใจเรื่องของพระคุณเขาไม่เข้าใจหัวใจของพระบิดาหัวใจของคุณพ่อบนสวรรค์นี่แหละครับเป็นสิ่งที่น่าสงสารพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นเช่นบุตรใหญ่นะครับเพราะบุตรใหญ่ก็ลงหายไปนะครับไม่แตกต่างจากบุตรน้อยครับขอพระเจ้าช่วยเหลือและอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้และวันพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูนะครับในลูกาบทที่15ที่มีแกะหายเหรียญหายและบุตรห ายอาเมน